Сціслаў гнаў пярэднюю тройку і ўспамінаў, як напярэдадні ездзілі да кагутоў вазярышча, як у прасторнай новай хаце жанілі цярэшку, і Янька надзела на яго, насуперак усім звычаям, бацькаву шапку. Заўважыла чарценя, што ён не мае намеру надзець ёй на галаву сваю, і выбрала яго сама. А перад хатай на вуліцы зырка палаў смалісты бадняк, корч вялізнай сасны, абкладзены дрывамі, і карагоды звіваліся каля агню, які шугаў чорнае неба. У барвяным зарыве здаваліся ружовымі белыя світкі, вайлакі і магеркі хлопцаў, наміткі жанчын, калі карагод звужаўся, раптам наліваліся трапяткой чырванню. У кожных вачах дрыжала полымя, і гэта было незвычайна і страшнавата. За колом стаялі хлопцы. Вясёлы Кандрат падышоў да Алеся, памарудзіў, а потым, зразумеўшы, што Мсціслаў не збіраецца кідаць сябра, відаць, наважыўся і ціха сказаў Загорскаму: «Навіну чу?» «Не». «Кроерах рашыў учыніць згон, змалаціць усе сцірты леташнія». «Падумаеш, навіна, грошай, відаць, на банкетаванне не хапіла». «От яму і ўчынілі банкетаванне», — сказаў Кандрат. «Што такое?» «Вы ж ведаеце, хлопцы», — сказаў Кандрат, — «мужыкі на кроера яшчэ з часоў півошчынскай вайнішкі зацяліся. Ну, вось, з'явіліся яны на згон, чалавек каля сотні, працуюць, як мокрая гарыць, аж раптам з лесу шусь чалавек. У кажусе, касмылямі наверх, сам зарослы, у руцэ мядзведжая фузія. «Працуеце?» — пытае. «Працуем». «Памагаеце?» «Але каб людажэрва зноў татарамі пачаставаў?» Мужыкі маўчаць, але тут да кубкі прыганяты шыбуе: «Чаго кешкаецеся, мямлі? А ну, за цапы патаўпешкі!» Убачыў чалавека і аж збялеў. Чалавек да яго: «Аюць, свіння нясмаленая! Прыганяты заткаваць, а то яму не дрыжы, забіваць, пакуль тое не буду. Мне твая душа не трэба, сваю маю. Толькі каб эчэч, нагі тваёй тут не было». Прыганяты ўцякаць, а чалавек да мужыкоў: «Што, мужыкі, ворагу памагаеце? А ваш хлеб дзе? А слёзы сірочыя вам на сэрца не палі?» Улезлі ў сваю квэку, да й сідзіць, о, баязліўцы паршывыя. Тыя маўчаць. Потым дзед Груша смеліўся: «Ды і здохне ж ён скора. Пра волю чуткі ходзяць. Каму гэта ахвота на бойку натыкацца, каб зноў жалезным бобам пачаставалі? Лухта тым часам сабе дзешавей. Не ўсёй жа хатай 3 дні паншчыну адрабляць, адной душою». «Эх, як узвіўся чалавек! Якой, — пытае, — душою? Тваёй? А ці яна ў цябе ж, парахня старая, ёсць? Ці на паншчыне згніла?» Мужыкі ў вочы яму не глядзяць, а ён тады баіцёся: «Валі ўсё на мяне! Мне траціць няма чаго. Ды з крэсівам падсцірты». І тады хлопцы за ім, каб ужо адным разам всю паншчыну скончыць. Кандрат усміхнуўся: «Так за гадзіну якую і пашабашылі». Алесь маўчаў, глядзеў на стракаты ланцуг. «Табе што, не цікава?» — спытаў Кандрат. «Чаму цікава?» «А хто чалавек, нават і не пытаеш?» «Я ведаю», — спакойна сказаў Алесь. «Нашто мне пытаць?» «Корчак уцёк з катаргі. Памятаеце, як я вам расказаў пра паківачову адрыну?» — спытаў Алесь. «Ну, яшчэ дуб сухі амаль над нашай галавой разваліла. От тады і чуў». «І нікому не сказаў?» — здзівіўся Мсціслаў. «Такога страху нацярпеўшыся?» Па Алесевым твары скакала чырвоная зарыва ад бадняку. Загорскі падумаў, уздыхнуў і... расказаў хлопцам пра пачутую размову. Потым ужо едучы я здагадаўся, якога Будзіміра яны па чыёсьці страсе пускаць хацелі. Гэты дуб мяне і навёў на думку: Будзімір той, хто мір, свет будзіць, певень. А варган, спытаў Мсціслаў, кот варган, дым. У кожную шчыліну пралезе, мяккі такі, ласкавы, агонь яго выпусціць, вось ён і папаўзе да божых авечак, да аблокаў. Я падумаў, хто з наваколля яшчэ ў Сібіры шышкі еў з бясхлебіцы? Адзін корчак, значыцца, ён і ўцёк. Загорскі сумна ўсміхнуўся. Я мужык, ціха сказаў ён. Я князь. Але я і мужык. Магчыма, мяне тым дзядзькаваннем няшчасным зрабілі. Але я таго няшчасця нікому не аддам. У ім маё шчасце. Яно мяне ведушчым зрабіла. Вярнула да майго народа, да гнанага, да абрэханага кожным сабакам, і я цяпер з ім што б не здарылася. Кола цякло паўз іх, чорная з аднаго боку бліжэйшага, барвяная за бадняком. Нехта падкінуў пад бадняк вялікі ахапак галля, полымя пацьмянела. «Дзівіся майму ўчынку з корчакам», — сказаў Алесь. «Ты не бачыў, а я на свае вочы бачыў, як кроер яго забіваў. Але не кроер яго дабіў, нават не кат на Сухадольскай плошчы. Дабіла яго! Ваша, мужыкі, непраўда. Вярзі яшчэ, а то не? Што, не звалілі півошчынцы на корчака ўся яе правіны?» «Звалілі. Ну, добра, здарылася так. Дык майце ж сумленне, забяспечце жонку з малымі дзецьмі. А півошчынская сходня, замест таго, каб зрабіць такое, нібы ўзрадавалася, што ўдава адна не здолее зямлю абрабіць, ды я брэзала ёй той загон, няшчасны напалову. Кавалка той зямлі вашым скуперакам шэрым князям не хапіла. Не нажэрліся. Што, няпраўда, я кажу?» Кандрат апусціў вочы. «Я ведаю, ад галечы такая прагнасць. Але за кошт братняй крыві ды слёз не збагацееш. Ягонай зямлёй мізэрнай не наліжэшся. Значыць, ёсць і на вашай вялікай праўдзе свой бруд. І потым кроер, раўлівы агонь, узвіўся вышэй стрэх. Скуру сцягвала ад гарачыні, Алесь закасаў рукаў, моцна пацёр запясце. На ім выступіў ледзь прыкметны шнар. Першы раз у жыцці мяне ударылі. Я такіх рэчаў не забываю. Хай сабе корчак ходзіць, яго пакрыўдзілі не ён. Сапраўдным людзям гэта толькі на руку, хай ведаюць, не ва ўсіх яшчэ душа згніла». Размову спыніў візг дзяўчат. У кола вайшоў басаногі з голай грудзінай у доўгім белым кажусе бог холаду Зюзя. Ільняныя вусы закінуты за плечы, ільняная грыва валасоў падае аж ніжэй лапатак. Зюзя пагрозна рыкаў, сварыўся на людзей пальцам, пляваў на агонь, босымі нагамі ўзвейваў у паветры снег, нібы хацеў зрабіць завіруху. Зюзевы вочы смяяліся. Это быў пераапрануты азярышчынскі пастух Данька. Каб ногі не адчувалі холаду, хапіл у тры кручкі гарэлкі. Граць ужо дык граць. Усім жа вядома, што Зюзя босы. Ад гарэлкі Даньку было весела. «Заморожу!» — рыкаў ён. «Як мядзведь навалюся!» За ім валасатая варта несла саламяныя чучала каляды. Каляда павярнулася спіною да бадняка, глядзела ў змрок плоскімі намаляванымі вачыма. Хлопцы і дзеўкі кідаліся на варту, каб павярнуць каляду тварам да агню, і ляцелі ў снег, адкінутыя ёю. Роўна ад сумятнёй калатэчай збор вясковых музыкаў. Гулі дзве скрыпкі, пявуча вохкаў бас, мядзведзем раўла дуда, пяшчотна сапла жалейка. Звонка ударылі цымбалы, і вышэй за ўсё іншае узлятаў, заліваўся і ўздыхаў бубен. У азярышчы быў найлепшы збор музыкаў, і музыка ўзлятала вышэй за хаты, проста ж здавалася пад самыя цёплыя зоры. Данька прытупваў нагамі па снезе, хапаў вісклівых дзяўчат, цалаваў і запіхаў за каўнер кожнай жменю снегу. «Падыходь з кожнага снежнага балвана, зраблю з кожнай хаты ваўкаўню!» Але тут моладзь сыпанула на варту, вырвала каляду з рук і павярнула такія тварам да полымя. А дзеўкі кінуліся да Данькі і павалілі яго ў снег, пачалі казытаць. «А дзевачкі, а таечкі!» — мядзведжым голасам роў Данька, задзіраючы чырвоныя пяты. «Даль бог не буду! Хай ужо вясна, ну хай!» Хлопцы адбілі яго, панеслі разам з калядою ў хату. Даньку паіць гарэлкай, каляду схаваць, каб потым на масленіцы, калі зіма не толькі павернецца да сонца, але і адступіць, спаліць яе на тым самым месцы.